Роберт Блох. Планета страху. Оповідання. Я сподіваюся, що ніхто ніколи не прочитає мій рукопис. Тому що якщо хто-небудь його прочитає, це означатиме лише одне. Хтось іще прибув сюди. І був спійманий, як і ми. Щоб не ризикувати, я не буду вказувати дати. Не буду повідомляти назву нашої експедиції. Жодних підказок. Просто попередження. Так, я напишу це як застереження. Напишу зараз. Поки ще можу. Ми приземлилися вчора на цю прокляту планету. Нас було четверо. Капітан Джейсон Штурм, маленький Бенсон, інженер і штурман, Гекар, наш біолог, і я сам. Радист, другий пілот і майстер на всі руки. Не хочу загострювати увагу на подорожі. Політ не був приємним. Упаковані як сардини в консервній банці, що мчить у космосі, ми були готові приземлитися хоч на комету, аби відчути твердий ґрунт під ногами. Карти капітана Штурма демонстрували прекрасний творчий підхід, і будь я проклятий, нічого більше. Чому він обрав саме цей напрямок, ніколи не дізнаюся. Забута Богом, маленька пародія на планету, як мені здалося, безумовно, і була такою. Ми перебували в захваті, коли почали спускатися. Склад атмосфери виявився придатним для людини, її щільність була достатньою, щоб обходитися без скафандрів. Вологе повітря і достатньо кисню. Температура вище 27. Коли ми приземлилися, Бенсон виглянув в ілюмінатор. «Боже!» – пробурмотів він. «Яке місце! Я не міг би сказати краще!» Примурижившись, я розглядав поверхню цієї планети. Колись я трохи випивав і спостерігав рожевих слонів. Але тут я вперше побачив зелений кошмар. Зелений кошмар. Нічого, крім лісу, наскільки могло бачити око, пишного, тропічного, смарагдового лісу. Болотні рослини піднімалися з багнюки, яка була не коричневою, а блідозеленою. Серед скручених рослинних щупалець плив туман. Клубочилися рідкі хмари зеленої пари. Амазонка була нічим порівняно з цим перезрілим гнилим болотом. Справжнє зелене пекло. Ми провели на кораблі багато тижнів, і якщо тут повітря було якраз... «Ходімо!» – сказав Кеп, старий грубуватий космічний вовк, ім'я якого посідає не останнє місце в анналах міжпросторових досліджень. Він дістав прапор і розгорнув його. Типова дія командира. Довготелесий Гекар допоміг мені дістати розмітник з офіційним дослідницьким диском. Ми спустили драбину і зійшли в мул. Штурм ішов попереду, немов новий Христофор Колумб. Прапор і все таке. Він зробив крок у туман, що клубився, і рушив далі. Три кроки, і ми ледь могли його розгледіти. Настільки густими були випари. Немов над каструлею горохового супу. Капітан встромив флагшток у багнюку і виголосив невеличку промову. «Пред'являю свої права від імені...» Я не слухав. Проклятий електропоказчик був важкий. Гекар лише посміхався, хоча кожен крок змушував нас занурюватися в цю слизову гіттію ледь не по коліно. Дихати було важко. Вологе, тепле повітря не дозволяло наповнити повністю легені. «Прокляття на ці лози!» Гекер мало не спіткнувся, коли його ноги заплуталися у восьминогоподібних витках висячої рослини. «Зачекайте хвилину!» Штурм закінчив виливати усні формальності. «Дістаньте ножі! Ми донесемо розмітник до якогось пагорба і розчистимо навколо нього стебла. Таким чином маркер буде добре видно». «Сумніваюся, що це принесе багато користі», заявив Гекар, нахилившись і уважно розглядаючи вусик куща. «Ці рослини, найімовірніше, виростуть знову через 2 доби». «Що це?» «Поки що не знаю. Щось на кшталт створінь Венери. Зверніть увагу на пристрій клапанних утворень. До біса клапани, вирішив штурм. Знайдемо час для цього пізніше. Давайте дістанемо ножі та встановимо маркер. Нам би не завадила пара аборигенів із мачете. Довелося самостійно прорубувати шлях через ліс. Тут майже не було дерев. Здебільшого трава на кшталт борщівника і подібного, папороть та кущі. Спочатку ми не заперечували. Захват від приземлення все ще давався в знаки. Гекер, чомусь посміхаючись, стирав вологу з окулярів, Бенсон зосереджено різав водянисті пагони. Ми повільно просувалися. Штурм ішов поруч, як завжди добродушний. «Ось це місце», – сказав він, вказуючи на невеликий горбок. Ми з Гекером опустили маркер. Нарешті. Я важко дихав. Вдихнув занадто багато цього повітря. Зіпсованого, смердючого. Гидкого і смердючого, як гнила рослинність. Рослинність. «Послухайте!» – голос Гекера почав сипіти. «Що?» – я подивився на нього. Він із тривогою дивився через плече. «Там щось рухається. У кущах, серед дерев». Я простежив за його поглядом, але не виявив нічого, крім маси рослин, що злегка погойдувались. «Ти помиляєшся. Протри ще раз окуляри». Гекер дослухався моєї поради. Ми підняли маркер догори, щоб підкопати навколо основи і поставити його рівно. Штурми Бенсон нахилилися, щоб допомогти. Ось чому ми не бачили, що відбувається, поки не стало надто пізно. «Стережися!» Я ривком випростався, озирнувся. Розвернувся і втупився на ковзний жах. Ця річ була, як і все тут, зеленою. Усе, що я побачив спочатку, контури стрімкої, хоча на перший погляд і незграбної фігури. Великий зелений силует із кінцівками, що махали. Потім я придивився і зрозумів істину. «Це рослина!» – крикнув я. «Рослина!» У мій бік попрямував величезний монстр. Він пересувався за допомогою звивистих щупалець, які віддалено нагадували карикатури на набряклі людські ноги. Два стебла несли пухке, роздуте тіло, як у непристойного ідола. Нижче невеликого наросту, що відповідає голові, були звивисті руки рослини. Голова мала найгірший вигляд. Приземкувата, розміром з диню, вона погойдувалася на шиї чудовиська, якщо це була шия, немов квітка, що киває. Але не було нічого від квітки в зморщеному, розпусному лику, який дивився з передньої частини округлої голови. У цієї тварюки було обличчя. Обличчя з очима і ротом. Чудовисько атакувало мене занадто швидко, щоб я зміг зробити більше, ніж просто дивитися, здригнутися і спробувати ухилитися від шукаючих рук. Я кинувся вбік, але запізнився. Щупальця схопили мене. Штурм вигукував накази. Бенсон махав ножем. Гекера я не бачив. Я був змушений фізично і психічно віддатися мовчазному виродку, який стиснув мені горло в гнучких обіймах. Я завдавав ударів і дряпався, але незабаром мене притягнуло до м'ясистого тіла створіння. Досить близько, щоб відчути огидний запах падалі. Щупальця відкинули мою голову назад. Я дивився на жахливі зморшки, які пародіювали обличчя на кінці стебла. Воно слугувало шиєю. Дивився в смарагдові очі. Очі з блідими зіницями, які, здавалося, плавали в хлорофілі. Кулак ударив, глибоко встромившись у гниючу масу. Мерзенна істота стиснула мене ще міцніше. Я побачив штурма поруч із собою. Він встромив ніж у тіло рослинної істоти. Вона підняла мене. Я смикався в повітрі. Голова опустилася до мене. Жахлива подоба обличчя ніби намагалася зануритися в мою плоть. було видно темну діру рота. Відчайдушно звиваючись, я зміг звільнитися, але впав. Виродок схопив мене за щиколотки і знову підняв до голови. Я відчув, як пружні губи монстра притиснулися до ноги. Притиснулися і розширилися. Гострий біль пронизав мою ногу. Потім запаморочення, непритомність. Мій останній спогад був калейдоскопічним баченням жаху. Нудота. Біль від укусу дивної істоти. Спотворені обличчя Штурма, Бенсона і Гекера, коли вони встромляли ножі в зелене тіло, яке височило, потім прохолодна м'якість, вкритої мохом землі, коли я впав. Прокинувся я у своєму ліжку. Штурм схилився наді мною, вигляд його був серйозний. «Що ти робиш?» – запитав я. Він розрізав штанину на моїй правій нозі, оголивши її до коліна. Потім відірвав шматок тканини з лівої частини штанів. «Тварюка вжалила тебе!» Його пальці вказали на два невеликих заглиблення на моїй нозі. Крихітні проколи, що глибоко проникли в плоть, з невеликими пурпуровими змінами кольору навколо. Я помітив припухлість запалення в місцях ран. «Краще вирізати їх», – сказав Штурм. «Це створіння може бути отруйним». Я похитав головою. «Приклади антисептик, і давай подивимося, що станеться», – запропонував я. «Зараз не болить, і я не хотів би завдавати всім незручностей». Штурм знизав плечима. «Що сталося після того, як я втратив свідомість?» – запитав я. Він зітхнув, встав і зайнявся процедурою. «Диявол пішов», – сказав він. «Укусив тебе, упустив і пішов». Бенсон намагався переслідувати його з ножем. Рослина вдарила його один раз одним із своїх зелених стебел і збила з ніг. Потім стрімко втекла у свої пекельні джунглі. Намазавши антисептик, він відступив. Я повернувся і спробував встати. Мені майже вдалося. Хвиля безсилля накрила мене легкою хмарою. Я впав на ліжко. «Що сталося, хлопче?» – запитав Штурм. Він не зводив стурбованого погляду з мого обличчя. «Я не знаю», – пробурмотів я. «Відчуваю слабкість. Ніг не відчуваю». «Що? Не чую тебе». «Як таке могло бути? Мені здавалося, що я говорю нормальним голосом, але він мене не чув. Я, мабуть, був слабшим, ніж думав». «Краще лежи і дай мені зайнятися справою», – порадив Штурм. Я змусив себе посміхнутися. «Так, буду лежати і відпочивати. Посплю. Це поверне мені сили». «Сподіваюся, з тобою все буде гаразд. Ми збираємося озирнутися. Чи немає поблизу ще подібних тварюк? І цього разу будемо озброєні серйозніше». «Добре», – сказав я. «Удачі». Він пішов. Мені було спекотно. Трясла лихоманка. Ноги оніміли, і парестезія, здавалося, наближалася до стегон. Це було тепле, досить таки приємне відчуття. Із зусиллям я сів і підпер голову рукою. Подивився на свої оголені ноги. Припухлість майже не збільшилася. Це було полегшенням. Я впав на подушку і лежав на спині, оговтуючись. Зрештою, оніміння було природним процесом. Я був втомленим. Дуже втомленим. Поспати б. І я задрімав. Як довго я спав, не знаю. Але коли розплющив очі, був зовсім іншою людиною. Оніміння зникло. Я сів і ще раз оглянув ноги. Запалення було відсутнє. Не було болю. Я відштовхнувся від ліжка і встав. Усе гаразд. Порившись серед речей, знайшов стару сорочку. Розірвав її на смуги і, спорудивши імпровізовані обмотки для ніг, перев'язав їх. Потім вийшов із корабля. Зміна була просто чудовою. нездужання минуло. Тепер я міг дивитися на дивний пейзаж навколо, оцінюючи його наново. Які б жахи не ховалися у цьому містечку, була тут і якась неймовірна краса. Поки я дивився, зелені сутінки ковзнули по землі. Дерева були затінені темрявою, що опускалася, і пар набував нових і химерних форм, заселяючи ліс туманними примарними фігурами. Я думав про того монстра з джунглів. Що це було? Ходячий овоч? Яка біологічна аберація породила таку дивну форму життя, яка напала на мене? Я дивився в сутінки і розмірковував. Було темно, коли мої друзі повернулися. Навколо була блакитнувата темрява, не зелена. Глибока і густа. Я сидів на трапі. «Як ти почуваєшся?» – запитав штурм. «Добре», – я вказав на пов'язки, які намотав на ноги. «Це допомогло». «Можливо, тобі слід було використовувати більше мазі?» – припустив гекер. «Не турбуйся, зі мною все гаразд». Якась нова енергія переповнювала мене. «На що ти дивишся?» – запитав мене штурм. «Дивись», – прошепотів я, скосивши погляд. Вони повернулися і поглянули на висхідні місяці. Так, місяці. Два. Супутники планети. Криві, неповноцінні місяці. Безглузді місяці кошмарного світу. Вони піднялися над обрієм на невеликій відстані один від одного, як два ока, розташовані на широкому просторі космосу. Зелені очі, які зловтішалися над цим переплетеним, заплутаним світом божевільного життя. Звісно, я знав, як це звучить. Жалюгідні потуги на патетику. Але схід місяців сприяв таким не дуже-то оригінальним думкам. «Де ви були?» «Не дуже далеко», – відповів штурм. «Прокляті джунглі занадто густі, щоб рухатися в темряві. Крім того, ці тварюки...» «Забудь про це», – швидко сказав я. «Таке забути неможливо», – заперечив гекер. «Тут щось не так. Рослини, що виглядають як тварини. Майже антропоморфні». «Майже які?» «Антропоморфні. Людиноподібні». «Ти...» «Ні, нісенітниця». «Я не з божеволів. Природа збожеволіла. Так, я хочу вивчити...» «Це щось нове. У літописах біологічних відкриттів поза землею мені не траплялося нічого подібного. У мене ніколи не було інформації про подібну форму життя. Чомусь хімічно все неправильно. Хлорофіл не реагує. Він подібний до плазми крові». «Чому б вам не налаштувати лабораторне обладнання і не провести перевірку?» – запитав штурм. «Можливо, занести щонебудь у свої записники. Ми заберемося звідси вранці, щоб там не було». «Правильно», – погодився Бенсон. «Цікаво, як довго триває ніч у цих місцях. Подивимося. Сподіваюся, що недовго. Чесно кажучи, це місце викликає в мене тремтіння». Рідкісне зізнання, вимовлене з вуст такої людини, як капітан штурм. Ми всі зрозуміли, що і Кепу, м'яко кажучи, незатишно. Гекер почав бродити навколо, досліджуючи неможливий рослинний світ. Раптово моторошний звук у мертвій зеленій порожнечі сполошив нас. «Що далі?» – запитав Бенсон. «Давайте перекусимо», – запропонував штурм. Вони взялися за шинку і галети. Готувати щось гаряче не було бажання ні в кого. «Немає апетиту?» – запитав капітан. «Я не голодний», – відповів я. Це було правдою. Мені не хотілося їсти. «Ти напружений. Чому б не лягти знову?» Я віджартувався від цієї пропозиції. «Відчуваю себе сповненим бадьорості духу, штурме. Давайте продовжимо пошук, коли ви закінчите вечеряти». «Іди з Бенсоном», – сказав пілот. «Я подрімаю тут, поки гекер працює». Ми з Бенсоном пішли. Наші ліхтарі прорізали.